Für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Für alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle hier sing ich ein Lied. Dette I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Much has been said of the strumpets of yore, of wenches and baldy house queens by the score, but I sing of the baggage that we all adore. The landlord's daughter, the landlord's daughter. Hei og hjertelig velkommen til den lokale puben som heter The Dunk Mouse and the Donkey. The Mouse and the Donkey. Hva, hvor radioresepsjonistene sitter og tar seg en pint å lage. Og Bjart har tatt seg en pint å side, for han ikke så beintøv. And a pack of crisps. And a pack of crisps. Og det jo fredag, og det derfor vi sitter her nede på puben og koser oss. Og etterpå skal vi spille darts og billiard. Og etterpå skal vi på grisefylla. Lord's daughter. Det koselig, men det kommer litt mye også. Ja, jeg får alltid litt nok, akkurat som cirka her. Sånn, takk for det, Tore. Radioresepsjonen tilbake igjen, som alltid, og det en trivelig fredag, vil jeg si. Det en fredag I september. Ikke det riktig? Det helt korrekt, Steinar. Det også ut som titlen på en bok. En fredag I september, av Steinar Sagen. Det kanskje en roman jeg skal begynne å skrive på. Ja, det som det ikke en diktsamling. Nei, det nok ikke det, for som du vet så jo ikke Sagen-familien så glad I diktformen. Nei. Altså, lyrikk på den måten den, Hvorfor ikke det? Fordi dikt suger lem. Så enkelt det. Jeg har aldri forstått noe særlig på dikt. Jeg kan lese en god roman, jeg. Jeg kan lese en god novelle. Men akkurat det dikt og riming og tull og sånt. Det. Men hvor ofte leser du noveller igjen? Leser du noe særlig noveller? Når jeg får en novellesamling, for eksempel. Det må være en samling, du leser ikke I magasiner. Og Nei, det liker at det en bok når du først skal lese noveller. Det ser ut som du leser en roman. Ikke sant? Men så det egentlig bare juks, for man leser jo enkelt sånne noveller. Ikke sant? Ja, akkurat som man ser kortfilm, for så lurer man folk til å tro at man ser en spillefilm. Ikke sant? Mm, så det bare en kortfilm. Så hvor begynte dette igjen? Velkommen. Hei, velkommen alle sammen. Det trivelig å ha dere her. Vi skal ha radioresepsjonens one-liner-spalt I dag. Mm. Ja. Det betyr at du der hjemme, eller på jobb, eller hvor du enn befinner deg, kan skrive og komponere en one-liner. Og sende til oss her I radioresepsjonen og kanskje være så heldig å få den på lufta og kanskje være så heldig å vinne kan man vinne noe I dag? Man kan ikke vinne noe I dag. Man kan ikke vinne noe I dag faktisk. Dessverre, det beklager vi. Men seieren jo for one-lineren presentert på radioen ja, for det. Hele og Norge. Og ikke ha så høy terskel på det å sende inn en one-liner for en one-liner kan bli morsom uansett enn det kommer veldig mye an på framførelse. La meg si det sånn at det 50% tekst og 50% framførelse. Vi har jo tidligere oppfordret kommunene rundt omkring I landet til å starte egne one-liner-verksteder, mm-hmm. og det vet vi at flere kommuner allerede har satt I gang med. Mm-hmm. Og vi vet at staten har øremerkede midler for akkurat dette med one-linere, fordi de har gitt penger til one-linere før til kommunene, men det ble misbrukt og flyttet over på skolene, for eksempel. Mm. Så det jo mange fond og så videre man kan søke penger til for å skrive one-linere og tjene seg rik på det. Jeg anbefaler å kjøpe Legaton-boken, der kan du få inn alle fondene hvor du kan tjene penger på one-liner. Mm. One-liner, hva det, Bjørte? Kort? Det en veldig kort vits, bestående kanskje av først en linje som jeg klarer ikke å forklare det I dag. Jeg legger meg ned og dør. Da driter vi det. 1987 kodord av resepsjon hvis du har en one-liner som du har laget selv. Vi ser helst at du har laget den selv altså. Så send den til oss. Dette skal bli moro. Dessuten så skjer det andre ting I sendingen. Jeg vil ikke avsløre det. Dette her Wolf Mother med Woman! Nå gleden igjen. Nå lever du. Ja. Radioresepsjonen. Det var Wolf Mother det, tenker jeg, med Woman her I radioresepsjonen. No Woman. Skulle vært egentlig flere kvinner I redaksjonen, tenker jeg, når jeg tenker etter. Jeg skjønner ikke hvorfor ingen tenkte på det da vi startet og lagde en pilot for dette programmet, at vi burde hatt med kanskje noen kvinner. Hun hatt en gammel dame I stedet for meg? Nei. Det, nei. Det synes jeg ikke. Takk skal du ha, Steine. Nei, jeg vil gjerne ha deg I stedet for en gammel dame. Fredag lov å være litt koselig mot hverandre. Du har så fine poser under øynene forresten, Børte. Beklager. Hva tenker jeg oppe? Ja, vi skal snakke om hva som har skjedd I løpet av de siste 24 timene. Ja. Og vi kan jo begynne med en lille Toremann. Ja, for det, jeg har jo mine faste rutiner, jeg, så ja, ja. Det ikke sikkert det alltid like gøy å høre hva jeg har gjort de siste 24-23 timene. Det alltid like gøy, det alltid like gøy. Jeg har da som fast tradisjon å kose meg litt ekstra når det torsdag, ja. For meg torsdag liksom den kuleste dagen I uka, for da det bare en dag igjen til helgen kommer. Det noe som henger igjen fra da du gikk på videregående ungdomsskolen, da du gikk ut på torsdag, var en veldig typisk sånn gymnasiast ja. Gå ut I dag? Det litt russefeiringsdag, det, og I hvert fall begynnelsen av russefeiringen, og ja, jeg tror faktisk det henger igjen fra da. Mm. Og det altså da de yngste menneskene ute, og jeg en av de yngste, så det passer meg helt perfekt. Vil du si at du en av de, du tilhører den gruppen som yngst I verden? Nei, men av alle menneskene som ute I gatene en torsdag kveld, ja. Så jeg en av de yngste. Ja. Det spesielt billig øl på torsdagskvelden? Det har jeg ingen formening om. Jeg har så mye penger uansett, så det spiller ingen rolle. Det var det voldsomt. Ja da. Var det gøy? Jeg spør om det. Ja, det var det. Det var det. Vanlig. Gjennomsnittlig. Bjørte Paul, min gamle venn. Takk for det. Jeg gjorde ikke så veldig mye spennende I går, men jeg klarte å få liv I en gammel plante som jeg fikk som innvielses. Jeg har bare en plante. Ja vel. Jeg vet ikke hva han heter engang. Nei, det ikke vanlig å ha navn på plantene sine. Nei, la oss døpe den nå. Ja. Hva med Kjøttulf? Ja, vi tenker på den kjøttetende plante. Nei, det ikke det. Nei, nei, nei. Det kan jeg få forslag også. Ja. Ja. Måka. Hva velger du? Jeg tror... Kjøttulf. Du går for kjøttulf. Nei, kjøttulf. Kanskje jeg får lov neste gang da. Ja. Det en jokapalme, eller? Nei, jeg vet ikke hva det men det en slags palmeaktig grej. Men det var en liten, jeg vet ikke hva det heter. Men... Sannsynligheten meget stor. Hvis det allerede en palme, så tror jeg det en jokapalme, jeg Bjørte. Ja, men det ikke en sånn stamme, det bare sånn mange blader som kommer opp. Det sånn palmeaktig. Det en busk. Ja, dritnøy det. Gummiplante? Men fall... Kanskje gummiplante? Det veldig populært. Eller halovera, blant annet. Halovera. Bjørte, vær så god, fortell historien din. Del med lytterne, Bjørte. Kom igjen. Altså, jeg fikk den planten for ja, 4,5 år siden. Mm. Og jeg trodde nå den var død I går. Mm. Så jeg bare pøste. Jeg tenkte, nå den så komplett død ut. Mm-hmm. Jeg tenker, jeg har ingenting å tape, så jeg pøste på med ja, 1,5 liter vann. Oi. Og det jo alt for mye på en plante. Det ikke det? Ja, jeg tror det det. Ja, den står I en sånn stor krukke. Og så begynner å leve da, eller? Og så gikk det sånn 1,5 time eller noe sånt. Ja, så hører du så ligger Bjørte kanskje slapper opp på sofaen for han gammel, sier Bjørte. Og du tenker at det Kjøttulf? Kjøttulf. Som ropte på meg. Jeg tror det. Mjerte! Vi holder på å drukne! Vi? Det flere? Ja, det flere blader. det flere? Det flere blader. Herregud. Ok, så fikk vi en plante. Jeg på planter. Gratulerer med det, Mjerte. Ja. Kjempebra. I går så var jeg hos mora mi og fikk kjeft fordi jeg vasker parketten min med vann og såpe, og ikke bare med tørr mopp som man skal. Ja, hva skjer når du har for mye såpe på parkett? Da trekker vannet ned mellom sprekkene og trekker inn I treet, og da blir det ruglete tre, og så begynner det å knirke, og så har det et helvete på gang. Ja, så knirker det også når du går på planken med bare sokker. Ja, det ja, det fordi noen har brukt vann på parketten din, Bjørte. Du skal være glad du bare har parkett I det hele tatt. Jeg bare Kjøttulf, jeg. Hell vann på han, jeg. Dette De Lillos og Kukken Thor her I Radioresepsjonen på P3. Hallo, det Tore. Hei, Tore. Det søstra di som ringer. Hallo. Hei, Trude. Går det bra med deg, eller det... Ah, ja. Ja. Det slitsomt på babyland om dagen, da? Ja, da. Jeg jobber 15% fortsatt, eller? Ah, ja. Var sykemeldt forrige uke, da. Herregud, sjefen prøvde å fingre meg på personalfesten forrige helg. Fy faen. Hæ? Nei, det må du jo anmelde, Trude. Anmelde min egen sjef? I think not. Nei, men... Dessuten så var det litt digg, også. Han har så lubne gode fingre. Anyways, jeg fikk en uke sykemelding, da. Ja, det ditt liv, så. Ah, ja. Nei, jeg vet da faen jeg, Tore. Tyrkeren dro til Alanya forrige uke, da. Ja. Så tenkte jeg at jeg skulle gå ut på byen og lufte stjerten litt med Anka og Tanja, ikke sant? Mm. Og tror du ikke Anka ble drita på forspillet, du, da? Jeg stilte deg et spørsmål, Tore. Kan du svare meg, da? Ja, ja vel. Ok. Jeg spurte, tror du ikke Anka ble drita på forspillet, du, da? Mm, ja. Nå må du følge med, Tore, for nå forteller søstra di fra livet sitt. Jeg spør deg igjen, jeg lillebror. Tror du ikke Anka ble drita på forspillet, du da? Jo, jeg tror at Anka ble drita på forspillet. Ah ja, kan du tro. Takk for at du lytter, da. Tanja ble så jævla drita på Gallianoshot, at jeg ramlet ned fra balkongen I treetasjen. Dro med seg en stol som han fikk I huet. Oh, ja. Så det da, å ringe AMK. Når du står der og venter på ambulansen, så kommer en gjeng med dritkjekke polske håndverkere som på grisefylla, og jeg og Tanja bare blir med dem, ikke sant? Så havner vi på illegal nattklubb, og så drikker vi litt sprit og spiller inn en gangbang-scene til en pornofilm. Det var den kjolen, liksom. Ha, ha, ha. Flaks at jeg hadde barbert meg skrevet. Du skal se Tanja, du er jævla god. Hva er det du sier for noe nå, tror du? Hva da? At Anka ramlet ned fra balkongen. Hun brakk bare krageveien, liksom, opp igjen, liksom. Nei, nei, at du spilte i pornofilm. Slapp av, Tore. Det ikke det du tror. Det var bare på gøy. Ja, men hva med Ømer da? Hva skjer hvis han skal sitte og surfe på nettet, og så plutselig så ser han deg med rumpa i vær i en pornofilm med polske rørleggere? Å, herregud, Tore. Hva det jeg har gjort nå? Nå ble jeg deprimert, jeg. Jeg tømmer et glass med sovetabletter og skyller det med Bailey, sa Tore. Nei, nei, ikke gjør det, Trude. Det blir bare dumt. Å ja. Nei, men ikke gjør det. Å ja, jeg har gjort det før da, vet du, Tore. Blir litt surrete, ringer AMK, ambulansen kommer, blir pumpet på legevakta, taxi hjem, stikker inn noen bunnpris, kjøper meg en koka. Jeg bare dro på om hjelp allikevel, Tore. Det ikke noe bry seg om det. Nei, men jeg tar og stikker opp om en av dagene, Trude. Å ja, du kommer jo aldri på besøk. Ja, ja. Nei da. Glad i deg, Tore, mann. Du, helt sånn tjukke broren din, da. Ja, det skal jeg gjøre, ja. Ja, ja. Ok. Ha da. Ha da. Ha da. Ha da. Ha da. Ha da, Trude. Ha da, det. Ha da. Ha da. Radioresepsjonen. Jeg skattet meg gjennom denne saken her. Skipten durum der opp til skipten durum durum skipten til skipten skipten skipten skipten skipten skipten skipten. Jeg personlig kunne godt tenkt meg å ha hørt den sangen uten skatting. Ja, da får du kjøpe albumen da, som kom ut denne uken. Riktig. Ok, Thomas Dybdahl, Be A Part, album ute. Kommer på mandag, tror jeg? Ja. Ja. Du hører på radioresepsjonen på P3, og vi skal sparke I gang radioresepsjons one-liner-spalte. Heisan, heisan, og hjertelig velkommen til radioresepsjons one-liner-spalte. Takk for det. Og jeg, unnskyld, ja, nå han ferdig. Jeg skal ikke si hvor mange tekstmeldinger vi har fått inn, hvor mange one-linere som har kommet inn I løpet av denne, ja, den første halvtimen av vårt program, men det jævla mange. Vi snakker om hundrevis, ja. Og det setter vi enormt stor pris på. Vi skal bare brenne av første one-liner allerede, og Bjarte Perl Kjøstheim, gammeren, like, har fått æren av dette. Ja, jeg veldig glad for å se på min skjerm, at, eller Tore sin skjerm da, ja. At Ståle fra Stavanger har sendt en one-liner som går som følger. Ja. Why? Vi sier hei til Ståle. Hei, Ståle. Why can't you pod when I pod? Ah, shit, den var engelsk. Du skulle egentlig tatt ja, den. Ja, kanskje jeg bare tar den, da. Ja, ta den igjen, du. Ok. Why can't I pod when... Nei, unnskyld. Ikke sant? Ok. Why can't you pod when I pod? Ikke sant? Ja, mye morsommere nå. Faktisk. Ja, skal jeg... Nei, kanskje det meg nå? Ok, kanskje det det. Jeg fikk tatt den. Jo Nei, egentlig... men det var en, bare en reprise. Ok. Unnskyld meg. Det en som heter Stig som har sendt denne one-lineren, og vi takker for den, Stig. Hei, Stig. Hei, Stig. Hei. Det står en atra ute I gangen. Det din? Nei, det Frank sin atra. Hva atra igjen? Ja. Det vet vi ikke. Ja, ikke helt sikker på. Det vet Stig. Ja, han gjør det. Høres det... Ut, det høres ut som en bil, at det kunne være en Opel Atra. Ja, eller et sånn som du pusser gulvet med, at det egentlig heter atra. Du tenker på parkettgulv? Nei. Hva det du pusser gulvet med som heter atra? Tore, ta en one-liner, du. Ok, jeg tar en som Asbjørn har sendt inn. Mm. Hei, Asbjørn! Hørt om Steven Rasmussen. Han var oppkalt etter kukken til faren sin, og begge høla til mora. Nei, nei, nei, nei. Jo. Var det? Nei, det var alt for grov. Ja, men Gjørte, du fra en annen generasjon. Du oppvokst under krigen. Det sant. Ja, så du Asbjørn... ikke vant til den friske humoren. Nei. Asbjørn en ung gutt som setter pris på litt kontroversiell humor, Jonny, og det vet jeg at mange av hans artsfrender gjør. Kan du ta den en gang til, for det såpass detaljrik, den one-lineren der? Hørt om Steven Rasmussen? Hørt om Steven Rasmussen? Nei. Nei, jeg har ikke hørt om. Han var oppkalt etter kukken til faren sin. Åh. Nå havner vi... Og begge høla til mor. Nå havner vi I kringkastingsrådet. Ja, vi gjør det. Vi gjør det. Men det da tar vi med oss han. Som, da heter? Tar vi Asbjørn, heter han. Asbjørn blir han med. Han blir med. Ja. Sleng på en beklagelse på slutten her. Jeg beklager. Nei, jeg ansvarlig redaktør, jeg beklager ikke dette, denne one-lineren. Bjørte Paul? Ja, jeg har fått en one-liner inn fra en som anonym. Den til deg personlig, eller ja. Den til programmet, vil du tro? Ok, kanskje den til programmet. Ja. Si hei, anonym. Hei, anonym. Har du hørt om matematikeren som lagde pornografer? Nei, nei! Nei da! Sånn! Ok, vi går rett på en ny en. En som heter Avinor. Hei, Avinor. Jeg tror han har byttet en hand til Luftfartsverket. Ok, kanskje det. Takk for det. Du late igjen der i farten. Late igjen, improviserte en. Paragliding, ren idyll, opps, en fjellvegg, pizzafyll. Den har tror jeg, jeg har hørt før. Ja. Ja. Den tror jeg har tatt før, faktisk. Ja. Jeg kan ta en fra en jente. Hei, jente. Hei, jente. Marit heter hun. Marit. Hei, Marit. Hørt om de ordblinde elgene som satt i toppen av treene? Nei, jeg har ikke hørt om. De trodde de var skogens kongler. Nei da! Nei! Det skal ikke være mulig! Ja, ja, da er det din tur igjen, da, Bjørte. Ok. Ja. En anonym her. Hei, anonym. Hei, anonym. Hvem nekter å jobbe når det er kaldt? Vet ikke. Vet ikke. Leger uten genser. Nei, nei da! Hei, ok, vi tar en til, og så tar vi en sang og sender inn flere one-liner til 1907 kodoresepsjon. Denne her er litt søkt, hvis jeg kan si det, men det tyder på at snekker Alex har laget den selv. Hei, snekker Alex. Hei, snekker Alex. Her kommer one-lineren din. Hvem ringer du om du plutselig må skifte dekk på bilen midt i Hollywood? Ikke peiling. Ikke peiling, Alex. Salma Hayek. Ja da! Jeg tok ikke den, jeg. Jo, Salma Hayek, ikke sant? Hun har jekk. Hvis du skal skifte hjul på bilen, så har hun jekk i Hollywood. Salma har jekk. Det er et ordspill, Bjørte. Ah, ok. Det er det hele går ut på. Ok. Ok, 1987 kodord og resepsjon. Vi skal høre Rihanna fra Barbados. Dette SOS. Radioresepsjon mandag til fredag klokka ett på P3. Heisan, heisan, og hjertelig velkommen til radioresepsjons one-liner-spalte. Takk for det. Ja da, og mange har tatt brye med å sette seg ned med pen og papir og komponert en one-liner til oss her i radioresepsjonen. Og dette er jo da til alles beste som hører på radioresepsjonen. Få tekstforfattere sender inn til oss, eller mange tekstforfattere, unnskyld, rotefert nå. Og så får de da på lufta, og så er det underholdning for en hel nasjon. Og vi vet jo at hele Norge hører ikke på radioresepsjonen, og det, okay. fører til, ja, det gjør vi. Og det fører til at man da har mange gode vitser når man går inn i helgen og fester og familieselskaper. Når man er på fest med typisk P4-lyttere, for eksempel, ikke sant? Så kan man jo dra alle disse one-linerne man har lært her i radioresepsjonen. Ja. Ja. Jeg har lyst til å begynne med en litt kontroversiell en, kanskje, okay. som kommer fra CHD. Hei, CHD. Hei, CHD. Hei, CHD. Ikke CD, CHD. CHD. Nei, CHD. Ja. Og så var det i hotellgangen hvor fem selvmordsbombere møttes. Det hele endte med gangbang! Au da! Ja, ja, ja. Sand! Ja, den er fin. Ja, ja, ja. Lille Bjørte Paul Gammel. Ja, jeg har fått en ifra Jan Leon. Hei, Jan Leon. Hei, Jan Leon. Hvorfor? Det står bare Leon. Leon, ja. Hei, Leon. Hvis, er du ferdig med å si hilse? Er ok. Hvis man får bot for å ha skutt en bjørn, må man da i tillegg betale bamsemoms! Bjørte Paul, jeg vet ikke om du er dement, eller om du lider av hukommelsestap, men denne tror jeg vitterlig har vært tidligere i radioresepsjonen, samtidig som det en gammel, gammel, elgammel one-liner. Ta kritikk. Jeg tar kritikk. Bitt litt selvkritikk, faktisk. Ja, bitt litt. Bra. Jeg kan godt ta en jeg, som er litt nyere og ferskere, aldri vært tatt før. Det ble dårlig stemning her nå. Det ble en ganske dårlig stemning her nå. La oss se om vi kan få rettet opp med en god vits. Det Sveinung som skriver, hvorfor kan ikke min tiss finne meningen med livet når Steinars tisse fant? Ja, den var fin. Ja, den var... Jeg har fått en fra gubben også, jeg da. Ja. Hils på gubben. Hei, gubben. Hei, gubben. Syns dere bruker litt mye tid på disse dritkjedelige one-linerne? Verre enn rorbua! Vet du hva? Det tror jeg ikke var en one-liner. Det tror jeg var programkritikk. Åh, var det programkritikk? Åh, ja, da skulle jeg ikke tatt den. Da får jeg beklage, gubben, at jeg tok feil av denne one-liner. Eller det jeg trodde var en one-liner, men som var programkritikk. Vi kunne hatt et egen sånn programkritikkspalte. Det er ikke noe. Programkritikk er det vi burde hatt. Bjørte, vil du ta en, eller skal jeg gå rett på? Jeg kan godt ta en, jeg. Gjør det. Jeg har fått en her fra Mats Johan Lunde. Hei, Mats Johan Lunde. Hei, Mats Johan Lunde. Hvorfor kan ikke jeg bli nonne når Edvard Munch? Ja, jeg vet ikke om du var her, har vært her de siste fredagene. Nei, fordi... den er jo veldig gammel. Ja, den er gammel. Ja. Dessuten så er vi jo pålagt å si Munch når vi skal omtale altså denne kunstneren. Munch? Edvard Munch heter han. Mm. Du visste det, Bjørte? Jeg visste det, Edvard Munch. Alle i Dagsrevyen sier Edvard Munch. vi alle som jobber i NRK er pålagt å si Edvard Munch. Mm. Hvorfor kan ikke jeg være noen når det er Edvard Munch? Nå har vi tatt den allerede. Ja. Jeg kan ta en fra Jørgen Erdal fra Trondheim. Ja, hvorfor ikke? Hei, Jørgen Erdal. Hei, Jørgen Erdal fra Trondheim. Han skriver, hvordan forvirrer du en homo? Punktum, punktum, punktum, punktum, punktum, punktum, punktum, punktum, punktum, punktum, 17. Vet du hva, den skjønte ikke jeg. Hvordan forvirrer du en homo? Punktum. Jeg tror det Jørgen Erdal fra Trondheim prøver å fortelle meg er at punktummer forvirrer en homo fordi det kan trekke paralleller til en manns anusåpning. Men hva er 17 for noe? Det vet jeg ikke. Så den var litt kodet. Kanskje den går til forvirrede homser der ute? Kanskje de ler seg i hjel av den der? Ja. Ja. Hvorfor kan ikke jeg være Rimi når banan er rama? Banan-a-rama. Det var Arne, hils på Arne. Hei, Arne. Han skriver her også at han har funnet på selv, og det skjønte jeg litt grann. Det forsto jeg, Arne. Ja. Men allikevel, fortsett å skrive one-linere. En dag vil du bli en stor one-liner-kunstner. Det kan godt være at han tar litt selvkritikk, men det er også å si at det var han selv som hadde funnet på den helt selv, og at han kanskje... Han sier ikke noe om det i korrespondansen. Nei, jeg gjør kanskje ikke det. Jeg bare tenker at han følte selv den var ufullent, og at... Jeg stopper deg der, jeg. Jeg bare stopper meg der. Har vi flere? Ja, ja, ja. Jeg har en til, men den sikkert dritgammel. Ta alle en hver til, ok? Greit, og Max. Hvorfor kan ikke jeg grine når fuglen på den grønne gren? Nei, men for faen da! Og den gamle den også. Må du våkne opp da? Hva er det du driver? Har du ikke vært der? Er du Alzheimer, eller hva har du? Jeg tror kanskje det nå. Nå begynner jeg å tro på det. Ja, vi går, skal du ta Morten Harketan i drekker også, når den første er i gang, eller? Nei, vi gjør det. Hørte om den engelske fotballreserven Just in case. Der har vi det. Jeg tar en fra Kristina også. Vær så god, Kristina. Det er bedre å drite på draget enn å drage på driten. Oh, ja, det er sant det. Det er så sant det. Ja, ja, den er gammel, den nå. Nei, da, den er ikke gammel. Den er kjempegammel. Ikke ødelegg. Nå runder vi av online-spalten for denne gang. Bjarte, du leser deg opp til neste gang, så du sjekker hvilke som har tatt oss og så videre. Og så skal vi høre en sang nå. Dette er en norsk gruppe som heter Lukas Kasha. Og sangen, jo, den heter Love Abuse. Du får den her i radioresepsjonen. Bjarte, lukk inn munnen. Er ikke den sitter nå, gammel? Sitter du gammel? Du er sjuk, du. Jeg er sjuk. Eminem var det. En gammel, god, en, hva heter det? En, slager. Hva heter det? Golden. Klassiker. Golden. Great. Golden. Great. Oldies. Golden. Goldies. Goldies. Golden. Olden. Er ikke det? Nei, det tror jeg ikke. Olden, golden, tror jeg det er blandet med da. Men... Det kanskje noen av dere som trodde at det var en saksofon de spilte på i slutten der. Er det ikke det? Jeg tror det bare var en synthesizer. Jeg trodde først det var en kazoo. Eminem heter han, eller kaller seg Eminem, og det var Without Me. Og det er ikke så mange månedene siden du sa til meg, Tore, at Eminem, det kommer av M&M, altså Marshall Mathers. Ja. Og så visste ikke jeg det. Oh, nei, jeg tenkte, ja, første gang jeg hørte om Eminem, så tenkte jeg at det var M&M. Ja. Tenkte, og så sto det Eminem, og så tenkte jeg, ja, det er vel ikke det. Det er noe. Men for du tenkte at det var morsomt på grunn av dropsen, eller sjokoladenøttepakningen? Ja. Og ja, men så skjønte tenkte du ikke at han heter Marshall Mathers? Nei. Eller Mathers? Nei. Er det nøtter i de Eminem? Ja, ja da, det er pianetter enn i. Mm. Det blir en slags fargelagt M-kuler, da, kan du si. Ja, det kan smelter ikke i hånden, eller ja. En eller annen grunn. Hva sa du? Jeg sier det smelter ikke i hånden. Jo, det var reklamene. Melts in your mouth, not in your hand. Det stemmer det. Akkurat som Hubba Bubba klister ikke når du blåser den opp. Og, det gjør den. Nei, ikke det. Jo, den gjør det. Nei, det er lett å få av igjen. Ok, dette er radioresepsjonen. Et forum for tull og fjas. Vi har holdt på siden klokka ett. Det har vært en strålende sending, synes jeg. Ja, jeg synes det har vært litt sånn knirking underveis. Har det vært knirking? Jeg synes det at det har vært litt sånn uggen stemning, blant annet under den one-liner-spalten som vi hadde tidligere. Mm. Det har, synes jeg, ikke alt glede som det har gjort tidligere. Hva er det som skjedde da, egentlig? Nei, jeg følte kanskje at... Det kan godt være at jeg ikke fulgte helt med i timen, at jeg leste opp noen one-liner som vi har hatt tidligere, og det får jeg ta selvkritikk på også. Men så synes jeg også at dere kan ta selvkritikk på at dere har fremført one-linere som har vært... Langt, langt under beltestedet. Mm. Ja, vi tok, både jeg og Tore tok noen grove i dag. Ja, begge to. Og det er å ty til enkle løsninger, og ta grove vitser, akkurat som grove vitser, og rasistiske vitser, vitser som går utover mindre og litt svakere grupper. Det skal man helst ikke gjøre. Grove vitser går vi ikke ut av. Jeg har ikke tatt noen som går utover svake grupper i det hele tatt. Jeg har bare hatt noe som er under beltestedet, og jeg kommer ikke til å beklage det på noen som helst måte. Nå prøvde vi å bli venner igjen, jeg og Bjørte. Hva er venner da? Samme for meg. Virker som om du skal være den unge rebellen nå. Jeg skjønner ikke helt hvorfor. Kan ikke du bare være med å si... Fordi jeg er en rebell uten grunn. Og jeg er sånn rebel... Ja. Da, da egentlig, tror jeg vi runder av denne sendingen. Det var egentlig ikke one-line, det var et sitat. Vi kan ta dette på fellesmøtet etterpå. Vi må snakke med tekstforfatterne våre og så finne ut dette. Vi skal da over... Nei, nå tok jeg nesten programledelsen. Vet du hva? Hørte, siden du har vært så grei i dag, så skal du få lov til det. Takk skal du ha, Steinar. Vi skal nå gå over til den slutsekvensen vår, som består av en sjokkmaskin, der det gjelder om å ikke få strøm i seg, men den som får strøm i seg blir skutt av en... Tore, rekker på hånden. Hvordan får man strøm i seg? Det får man fordi man holder i hvert sitt håndtak av metall. Så hører vi en liten trudlutt-melodi når den melodien er over. Vi vet jo ikke når den trudlutten slutter. Den som sist trykker på knappen på håndtaket da, han får strøm i seg. Vet du hva, jeg skjønner hvorfor ikke... Dette var manusbasert. Jeg skjønner hvorfor ikke du er programleder. For ja. Hvis du hadde vært programleder, ja. Så hadde denne sendingen vært ferdig i neste uke en gang. Ja. Ja. Men sendingen ferdig nå, så runder jeg av som ansvarlig redaktør og programleder. Vi tar hver vårt håndtak. Bjørn, du setter den i gang som du pleier. Det jeg flink til. Skal jeg prøve å trikse det? Hei! Ikke triks! Hei! Jeg lurte Steinar, jeg lurte Steinar. Jeg skal slutte. Jeg ble nummen I hånda. Nei, Tore, vær forsiktig. Sikringen av, sikringen av. Sikringen. Forsiktig nå, forsiktig nå. No! Det, nei! Det var vondt. Oh, det vi runder av sendingen, folkens. Gå inn og last oss ned på podcast. nrk.no/podcast. Dette hva slutter vi med nå? Det heter The Killers. The Killers kommer fra Las Vegas. Ja. When You Were Young. Si ha det til alle lytterne våre, og ha det til dere. Ha det alle lytterne. Ha det. God helg. Resepsjon mandag til fredag, klokka ett. På P3.